سورة التوبة درس نمبر ولسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله قسم نخرب الله تعالى باندي إنهم لمنكم جدي استاسو دردلي ندي وما هم منكم هون ددي استاسونا ولكنهم قوم يفرقون لكن دي جدي قوم دي يريدون كي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك نتعجب كديون غرزي تالرام فلا تعجبك نتعجب كديون غرزي غرزي تالرا خيران تيا كديون غرزي تالرا أموالهم مالون ددي ولا أولادهم أون أولاد ددي إنما يريد الله يكينا إرادة كي الله تعالى ليعذبهم چه عذاب ورك دي لرا بها پديمان دي في الحياة الدنيا پجوند دنيا كهم وتذهك انفسهم اولاد شي اغروه ددي يعني وباسلي شي اغروه ددي وهم كافرون او دي وكافران ده منافقانو في درپ خرابي بياني گي او دا ایسجه دا دا ټول د منافقانو په باره کې دا د 37 نمبر آیات نواله تر د 101 نمبر 104 نمبر آیات فورې په دې کې ټول خرابای د منافقینو ذکر کیږي. نو دلته ازاله د یوې شبهې کوي. هغه شبهه سوا شک ته خلکو راته چې دومره مردود دي او دومره بیمانه دي نو دله د اولاد او نعمتونه ولې ورکړی شو. نو جواب کوي چې دا عذاب دی دی دپاره. څنګه عذاب دی؟ څنګه چې د مال د حاصلولو دپاره تکلیفونه تیری نو دغه رنګې چې څنګه یې د مال په ګټلو کې تکلیفونه اوچتول نو کله چې څه نقصان ورته ورسی نو بیا د ده هغې تکلیف ته او هغې غم ته ګوره. نو هیڅ حالت کې د غم نوزګاری گینا په غم کې پروت دی. نو دای خود دنیا عذاب شو او دارنګې د آخرت لپاره عذاب الله تبارک وتعالی فرمایي وتذهق انفسهم او لاړ شي هغه روح د دي یعنی وباسلی شي هغه روح د دي وهم کافرون او دوی کافران. څنګه چې د دنیا عذاب نو دغه رنګې د دنیا نه تللې همیشه همیشه د پاره د غم او د تکلیفو ګرځي. ولې چې د دنیا نه سړی د کفر په حالت کې لړ شي اخیره خاتمه یې د کفر په حالت وشي نو د دې نه غټ غم بیا چرته چې ټول عمر په دنیا کې یو سړی ته صرف په دې کویت کې چې زمونږ په کوم ځای کې اوسیږو اوسېدو په ځای کې درمانی بجلی بنده شي نو په هغه اور څه کوي یعنی هغه چې برداشت کېږي هم هغه ګرمي او د هغې باوجود موږ څومره تکلیف کوي. پرېږده د بدن چې اور درمانې ولګي او بدن دې په اور کې پروت وي او مختلف قسم عذابونه سړي باندې پراته وي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک د منافقت هغه خصلتونه په ځان کې لري او د دې نه د مؤمنانو سره رښتونی دوستانه نه ساتي او د منافقت په شکل باندې د مؤمنانو سره ملګرتیا کوي الله تبارک وتعالی وایي دنیا کې به په دې مال باندې که څوک وایي نو د هغې خلکو اعتراض یې دپکو کوسو کوی چې دل د مال او دولت ولی ورکړی شوی دی الله پاک یې دا ول عذاب دی. او دا رنګي د دنیا د دې تکلیف او د دې عذاب سره سره د اخرت تفاره الله تبارک وتعالى وی روحونه یوزی په داسې حالت کې چې دی په کفر کې. نو دې آیات کې څنګه چې مخ کې د رښتمه سړي رښتمه پنځیشتمه وښتمه خرابي ذکر کړه نو دلته اوس په دې آیات کې د دې اتیشتمه خرابي ذکر کړه چې روح دی وزي نو د کفر په حالت کې دی وزي. ولی منافق به ایمانه دلته به مسلمان څخه راغی او وی به زستا ملګری او پټ راز به د چا سره د کفار سره به ایمانه الله نه دی پټ راز نه پټیږي په هغې راز چې ستا په زړه کې دننه او د هغې سره به د دنیا نه رخصتیږي. نو چې په دغې سره سړی د کفر سره د دنیا نه رخصت شي الله تبارک وتعالی دې زموږ ایمانونه نصیب کړي او آخره خاتمه دې الله پاک زموږ په ایمان باندې نصیب کړي. نو چې د کفر په حالت کې لاړې نو که به دنیا کې تا ځان ډېر بچ کو نو یو طرف ته به د مؤمنانو سره راتلو لکه څنګه چې آیات کې بیانیږي دی بلکې ویحلفون بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې انهم لمنکم چې دی ستاسو نه دي وما هم منکم او نه دي ستاسو نه ولکنهم لیکن دی چې دی قوم یفرقون قوم دی یریدونکي. څه مطلب؟ اړکې خودن نه کفر پټ کړی و خو دا قسمونه به د مؤمنانو دپاره د دې له خوړل چې یاره په دې باندې مونږ سره هغه معامله ونه شي د مؤمنانو د طرف نه کومه معامله چې د کفارو سره کیږي نو ځان به په دې قسمونو باندې په زړه کې به کفر پروت و او د قسمونو په ذریعې سره به ځان بچ کو. نو دا یو کم دیر شمه خرابی د منافق چې دی به د ظاهری طور په ژبه باندې د قسم په شکل باندې دوکه تاله درکوي او دا د دې دپاره به درکوي چې د مسلمانانو بیا د کفارو سره کومه معامله ای هسې نه چې موږ سره هغه معامله جوړه شي نو بیا خو به مونږ د کفارو غونې د مسلمانانو د تسلط ته لاندې او دارنګې د دې نه چې کوم تکلیفونه مونږ ته رارسي نو بیا به مونږ په هغې کې شامل یو د کفارو سره نو ځان به د مؤمنانو سره د قسمونو په ذریعې سره ښکاره کو چې زه ستاسو ملګری یم الله پاک وایي دا ستا ملګری نه دی. ادا ولا خرابی ځکه ښکاره کوي ځکه چې عالم بالغیب څوک دی او نبی علیه السلام ته پته نه وه که دا صورت پرې نه نازلی دی او د زنن به زموږ خلک راشي او وایي راځئ یاره پلان کیله ځو هغه سره چې کوم دی د سبانه رضی حال دی یا زما د رک شوي سیز نه خبردار دی او یا چې کوم دی هغه تصرف او اختیارات لري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به اوچت څوک شي هغه ته منافقان مخامخ ناست و. ان شاء الله وروستو آیاتونو کې 101 نمبر آیات کې به راشي چې ستا نه غیر چاپیره په مدینه کې هم منافقان دي او دارنګې تاسو یې نه پیژنئ مونږ یې پیژنو. نو دلته الله تبارک وتعالی وایي کفر یې پټ کړی دی خو قسمونه خوري د دې دپاره چې دی خپل ملګری ځان حساب کړي ستا دپاره چې د مسلمانانو کوم معامله د کفارو سره ده چې هغه ما سره ونه شي. ولې؟ ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا د قوم یریدونکي. دا یې دیرشمه خرابي ده چې دی به صرف د دنیا هغه یره په زړه کې ساتي چې د دې یرې نه به زه څنګه ځان د دې خطرې نه به بچ کوم. نو د خطرې نه د بچ کېدو دپاره خیر دی که ایمان ملړ شي، خیر دی که زه د الله په نوم باندې د دروغه باندې قسمونه وخورم. نو د دې وجې نه هغه انسان له هم سوچ پکار دی چې ځان ته مسلمان وای او بل رور له د دوکې ورکولو دپاره خپل حق ثابتولو دپاره قسمونه خوري. نو د دې وجې نه دا د هغې دیرشمه خرابي چې دا قسمونه د دې دپاره خوري چې دا به ایمان یریږي په خپل ځان باندې هر وخت د سره یاره ده. لو یجدون ملجأ که چرې مومي دي ځای د پنایی او مغارات یا غار او مدخلا یا سرنګ لولو الیه نو اوړي دي هغې ته وهم یجمحون او دی دي دغې طرف ته منډې وهونکي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د منافق کار دا دی چې دلته خو تا ته قسمونه خوړل چې زه ستاسو ملګری یم خو کچری فرض کو د دې منافق د خطرې د زینه د بچکی دو د فاره د ته چرتا زید پنای ملاویږي ملجئن زید پنای او مغارات یا غار او یا مدخلا یا سرنګ. نو د سختۍ په وخت کې به دې دغه طرف ته منډې وای چې یاره زه به اوس څنګه ځان نه دي په دې سرنګ کې ځان پټومه، ولې چې په مسلمانانو باندې خو د سختۍ وخت راغی، اوس به زه څنګه چېرته ځان له سورې ګورم چې هغې کې زه پټېږم. او دا د بیمانه سړي کار دا دی چې کله په تا تکلیف راشي او دی ستا دوست حسابېږي او دوست خپل ځان حسابوي ستا دپاره، نو د دغه دوست بیا د تکلیف په وخت کې پته ولګي چې دی تا سره سات ورکوي او که پټېږي چېرته، نو بیا که دروازه کې ورته آواز کوي نو وړو ته وي ورته ووایه چې زما پلار چېرته تللی دی بهر نشته. دا د منافق سړي کار دی چې ته چې کوم دی په کور کې ناست دی او بچی دی هم په دروغو باندې، هغه بچی به وایي چې بابا ته خو کور کې او زه ورته څنګه ووایمه چې کور نشته. نو هغه ورته کنځل شروع کړي ده، وایي ته زما زوی شا به ورشه ورته ووایه. نو هغه په دروغو باندې که نه وایي هم په دروغو باندې هغه قایل کړي او راتلونکي وخت کې دغه اثر په دغې وړوکي باندې هم کېږي. نو به ایمانه ولې داسې کار کوي؟ یا خو ملګری شه د یو سړي او یا چې کوم دی نو ورته ووایه یاره زه نشم کولی مخامخ لاړ شه وله وایه زه نشم کولی. نو منافقت خو مه کوه که نه چې شی پټای په زړه کې دن نه. نو د دې وجې نه د دې دا کار دی که چېرې ستا باندې د سختۍ وخت راځي او دوی ته د پټېدو دپاره څه قسم له یو امکان ملاویږي چې په هغه ځای کې دی ستا نه ځان پټ کړي، نو دی هغې ته به منډې اخیستي او تا نه به تلي وهم یجمحون او دی دی منډې وهونکي. نو دا هغه دیرشمه یو دیرشمه خرابي ذکر شوه چې که د پټېدو ځای ورته میلاویږي نو دی هغې طرف ته منډې وهونکي دي. ومنهم او بعضې د دې منافقانو نه من هغه څوک دي یلمزوک بالصدقات چې غیب لګوي په تا باندې په ویشلو د صدقاتو کې. فین اعطوا منها کچری ورکړی شي دې ته د دې صدقاتو خیراتونو نه ردون دي خوشاله شي. و ان لم یعطوا او کچری دې ته ور نکړی شي منها د دې نه اذا هم یسخطون ناڅاپه دې غصه غصه کیږي. بعضې د منافقانو نه دا خبره چې وی الله تعالی درته صدقاتو کې د عدل حکم کړی دی او پیغمبره ته خو عدل نه کوي. د منافق کار ته وګوره چې د نبی علیه السلام غوندې په ذات باندې چې نبی علیه السلام همیشه د پاره چې څومره مالونه د صدقاتو او څومره مالونه د غنیمتونو به راتلل نبی علیه السلام به په خلکو تقسیمول. او په سورة الاحزاب کې به تاسو له راشي انشاءالله چې په خپلو بیبیانو کله د خیبر نه هغه ډېر مالونه د یهودو نه د غنیمت په شکل کې راغلل او بیبیانو له څه ور نه کړو، نو بیبیانې چې کوم دی خفه شوې چې یا رسول الله تر اوسه پورې خو موږ دومره سختي تیره کړه او دا دومره مالونه راغلل تا موږ له سره نه کړو. نبی علیه السلام ته خفه شوې تاسو دنیا غواړئ؟ نبی علیه السلام خدا اهل چې هغه د ځان دپاره څه کوله. هغه چې کله اوپات کېده د هغه په کور کې صرف چې کوم دی نو د توري په شکل باندې وسلې او دا څیزونه او خو د نقدیت په شکل باندې څوک دا نه شي ثابتولی چې د نبی علیه السلام په کور کې څه او خلک یې څومره څومره مالدار کاو او خلکو له څومره څومره ورکول چې څومره غلیمتونه به راتله. نو بیمانه تاسو په پیغمبر باندې چې کوم دی نو په صدقاتو کې چې یاره الله درته د عدل حکم کړی دی او ته د عدل نه کار نه اخلې، الله پاک وایي دا بیمانه دی. فإن أعطوا منها کچرې وله څه ورکوي نو ردو بیا خوشحاله دی، بیا ډېر خوشحاله بیا صفتونه کوي. نن هم د منافق دغه کار دی کچرې تا والله په ناحق شیز کې چرته ایسا ورکړه نو اومه چې کوم دی دی وایي وګوره زما د ملګرتیا ښه حالانکه ناحق شیز خو ښه نه دی نه ستا دپاره او نه د هغه دپاره، خو په ناحقه شیز اخیستو کې اوم منافق چې کوم دی ستا به شکریا ادا کوي نو بیا پاتې په حق کې. نو د دې منافقانو دا کارو چې دی چې کوم دی که به ولله د دې نه د دې صدقاتو نه د مال نه چې نبی علیہ السلام څخه بسره غلی او دا غینه به ورته سمیلاو شو نو دی ډیر خوشاله په دنیا خوشاليږي او په دنیا خپکیږي ناغه څنګه ملګری دی چې تانه په دنیا خپکیږي خوشاليږي او په دنیا خپکیږي ملګری خو هغه دی چې الله د پاره خوشاله شي او د الله د پاره خپشي وای تاسو په حدیث کې راځي محبت کوي د الله د پاره کوي او چې بغض چا سره کوي نو چا د پاره کوي دا الله د پاره کوي دا نه چې په دنیا باندې دی او بل نه سړی کې دې شي دغه بس مجبوري ولې دی خپه کیږي مخه پکې غته نو دغه رنګي کدی منافق لسورکه خودی خوشاله دی او کدی دنیا پیدا کیږي خوشاله دی او کدی دنیا نقصان کیږي وایلم یعتو او کچری ورنکړي شي منها دیت د دینه اذا هم یسختون ناسا پدی غصه غصه کیږي بیا غصه تا ګورا نو دا پدی آیاتونو کې دو دیر شم صفته دا د چ غیب بلګی او امیر باندې په مشر باندې او درې دیرشم صفت یې دا دی کوله دنیا ورکه خو خوشحالیږي او څلور دیرشم نمبر صفت یې دا دی کوله ورنکې نو بیا غوسو ته ګوره ولو انهم کچری وی دی رضو چې خوشاله شوی ما آتاهم الله هغه چې ورکړ دی ته الله تعالی او رسول او پیغمبر د الله تعالی وقالو ویل وی دی حسبنا الله کافی دی موږ لره الله سیؤتین الله زردی چرا بکری منگ تا اللہ من فضلی دخبل پزلنا ورسوله او پیغمبر دا مال غنیمتنا انا الاللہ راغبون منگا خپل اللہ طرف تتلن کیو اللہ تبارک و تعالی وی کچر دی طرف تا متوجه شو وی چه کم شیز منگ تا اللہ او پیغمبر را که لگ دی خو منگ با پی رضایو او ور سره دا خبره کړی وی چې موږ له په تقسیم کې کم شی میلاو شو بس دا د الله د طرف نه زمونږ د پاره مقرر شوی او موږ له الله کافی دی د دنیا سره زمونږ دوره خپګان سره کو په دنیا باندې الله موږ له کافی دی کدای ویلې وی او دای ویلې وی چې الله تبارک وتعالى خو قدرت لرون کې دی څنګه چې دا راکړو دغه سی قدرت لرون کې چې نور موږ له سره کې سیؤتین الله من فضلی زر دې چې رابه کې موږ ته الله تعالی د خپل فضل نه ورسوله او پیغمبر د مال غنیمت نه نو په دغه ټیم کې انا الی الله راغبون او موږ یو خپل الله تعالی دا خبره کړې وي چې زمونږ دنیا کې اوسېدل مختصر دي او د دنیا نتلل زمنګ د چا په حضور کې دي د الله تعالی په حضور کې دي نو کم تقسیم کې چې موږ تخپل خپلې سي میلاو شوې موږ د الله د پاره په دې صبر کوونکې الله وی کدا سي وینای کړي وي نو څنګه خبره ولا او دا رنګ دي کې اشاره هغه خلکو ته شوه چې هغه مؤمنان دي او مسلمانان دي هغه د الله په ویش باندې خوشاله وو چرته ګيله نه کولا نو دا هغه د پاره یو قسم لا دا هغه صفت شو او دا رنگی د منافقانو کمی شو چې دی دا خبره کړی وي نو دا به ولا ډیره غوره وه انما الصدقات للفقراء یقینا صدقات فرضیه چې دی د غریبانو د پاره دی والمساکین او د مسکینانو د پاره والعاملین علیها او د پاره د کار کوونکو د دینا والمؤلفه قلوبهم او د پاره دا غچا چې مایل وی زلونه د دی اسلام طرف ته وفر رقاب او پازا د ولود مړی کې پازا د ولود سټونو کې والغارمین او د پاره د قرضدارو وفي سبيل الله او پلار د الله تعالی کې وابن السبيل او په مسافر باندې فريده تم من الله دادا مقرر شوي پر شوي د الله تعالی د طرف نه مقرر شوی دا پر شوی دا خبر دا الله دا طرف نا والله علیم حکیم الله پو او حکمت والا دے پدی آیات کریمه کې د آغا پرزی چې د انسان معنی کم پر سیز دے د آغا پرزی زکات ورکولو د پارا کتا سوای چې را منگا زکات پچاله ورکو آغا دا آیات یاد ساتی شپیتم نمبر آیات سورۃ التوبہ پا پکلی کې چې هر چاته ضرورت راځي چې یره پرزی زکات مونږ چاله ورکو وای الله د ته خولې. نو لومبه پکې څوک ته شپیتم نمبر آیات ته صورت توبه مې روي دا د پاره د هغه چا دی چې چاله زکات ورکول دي پرزی زکات. نو څوک ته غریبانان دي په هغه کې چې غریبي چې هغه محتاج ای نو هغه محتاج له زکات ورکول شي ته ولی هغه سره څه شی نشته. نو چې څه شی ورسره نشته نو پکار دي چې دا هغه خلک چې مالدار دی د خپل مالونو زکاتونه وباسي چې دا هغه ناچاري او دا هغه بیوسی او دا هغه غریبتوب په هغه معنی دا سره امداد وشي. ول مساکین او مسکینان هغه سره چې مسکین دی د حرکت قابل نه دی سپیسی وسره نشته چې تجارت وکي په ځای ناستې مسکن نه دی سکن ویل شي هغه ځای ته چې سړی پکې ناستې نو دی نا شوی دی او تجارت نشي کولی پیسې ټکه وسره نشته. نو د داسې انسان امداد وکي د هغې مال نه چې الله در باندې پرس کړی دی چې هغه پرزی زکات دی او په نغدو کې معلوم دی په غلو کې چې کوم دی معلوم دی دارنګې په نورو سیزو سرو زرو کې سپینو زرو کې معلوم دی. نو د هغې زکات نه چې په تاسو باندې پرز دی د مسکینانو خیال وساتئ. والعاملین علیها او کار کوونکي په دې باندې په دې للو نوکران ته مقرر کړي دي چې دا به ته د خلکو نه راټولی او بیا به یې په خلکو تقسیمی نو دی قابل دی چې د دې نه پیسې د ده دپاره د تنخواه په شکل کې مقرر شي چې دی په دې باندې کار کوونکي دی خپل وخت وقف کړی دی. نو په کار دي چې د دې زکات نه د کلي په پوره سطح باندې یا د حکومت په پوره سطح باندې چې کم کسان نوکران دي هغوی هغه مال خلکو ته رسی او د خلکو نه راټولی په کار دي چې هغوی له تنخواګانې ته مقرر شي. والمؤلفت قلوبهم څلورم د ته ښی هغه څوک دی چې مایل شوي دي زړونه دی کافر دی خو اسلام ته زړه کا مایله دی. هر سړی وایي یاره دا پلان کې داسې غونه دی چې بالکل بس ایمان راوړلو والا دی نو ته ورسره د زکات په شکل باندې امداد وکړه اگر چې کافر دی او تا ته پته لګي چې د زړه مایله کې مایله دی او خلک هم ګواهي ورکوي چې یاره دی خو د اسلام سره ډیره مینه ساتي نو په دې سره به د نور هم مینه سیوا شي چې د مسلمانانو په منځ کې وګوره څنګه د یو بل خیال ساتي. نو داغه د پاره څلورم نمبر کسې د ته وښو وفي الرقاب او په ازادولو د سوټونو کې ګوره اسلام دی چې جنګ وشي نو مرایان برالل هغه به چې کوم دی خلکو باندې تقسیم کړی شو د امیر جهاد د طرف نه. نو چې د چا به هغه مرایي ورسېده نو هغه مرایي به چې کوم دی د هغه ټول عمر خدمت کو. نو اوس دی غلام دی نو اسلام د هغې دپاره د ثواب یو ذریعه راولېږله چې دا غلام آزاد کوي. نو چې آزاده یې نو تا ته به الله تبارک وتعالی ثواب درکوي. نو که دغې زکات نه پرزی زکات کې غلام تاسو آزاد که د مالک نه نو هغه به په آزادۍ سره د الله تبارک وتعالی د دین خدمت شروع کړي. وفي الرقاب او په آزادولو د سوټونو کې والغارمین او قرضدار هغه خلک چې نقصان یې شوی دی تجارت یې کو غټ نقصان پیرا غټ تجارت ګرو خو نقصان پیرا راغی او نقصان یې وکړو د خلکو قرضې پیرا واوړی دی د هغې امداد وکړه هغه له د پرزي زکات نه چې کم دی ورکا. وفي سبیل الله او په لاره د الله تعالی کې یو سړی جهاد ل روان دی د هغې امداد وکړه. دارنګه د الله په دین کې علم پسې روان دی علم کوي او دا طالب دی د هغې امداد وکړه د الله دین زده کوي د الله په لاره کې روان دی. وابن السبیل او مسافر دا یې درته وښودل هغه خلک چې په هغې باندې فرضي زکات چې کوم دی نو ته ورکولی شي چې مسافر دی او راغلی دی څه ذریعه معاش یې نشته یو خو زمونږ په شان مسافر دي چې تنخواګانې مونږ اخلو مونږ د پیسو دپاره دلته راغلي یو یو هغه مسافري چې په یو وطن باندې لړ شي خو هغه هلته څه کار مار ذریعه نه بلکې په وطن باندې د هغه سروزي تیری هلته او بیا رواني خپله لار باندې. نو دغه سړی که محتاج ای او د پیسې میسې ورسره نه نو د دغه سړي به امداد کوي ځکه چې دا مسافر دی چې دته چرته تکلیف میلاو نشي. فریضه من الله مقررتیا ده د الله تعالی د طرف نه د الله در باندې چې کوم شی پرس کړی دی مقرر کړی دی یا دا خلک یې د توخو دا مقررتیا د چا د طرف نه ده الله تعالی د طرف نه ده. والله علیم حکیم، الله پو او حکمت والا دی. هغه چې کوم خلق تا ته وخو د خپل علم دلاندې تا ته وخیدل، او ستا په مال کې چې کوم دی دا زکات مقرر کړی، هغه حکیم بادشا دی، هغه ته پته ده چې تا ته به د دې څه عوض میلاویږي، او د چا سره چې تا امداد وکړو د هغه څومره چې کوم دی ضرورتونه په هغې باندې برابر شو. نو الله تبارک وتعالی چې کوم احکام درته کوي هغه علیم او حکیم بادشا دی، په کار دی چې د هغه په احکامو باندې موږ عمل وکړو. الله دې زموږ نصیب کړي. فلا تعجبک ولا تعجبک اموالهم، نو تعجب کې دې ونه غورځئ تعالی رمالونه دي، ولا اولادهم او نه اولاد دي. انما يريد الله يقينا اراده کوي الله تعالی، ليعذبهم چې سزا ورکړي دي لرا، سزا عذاب ورکړي دي لرا بها په دې سره په حیات الدنیا په ژوند دنیا کې. وتذهك انفسهم او باسلی شي هغه روح دي، وهم کافرون او دیوی کافران، و یحلفون بالله قسمون خوری پا اللہ تعالی بانے انہم لمنکم چی دیستا سنا دی، و ما هم منکم او ندی دیستا سنا، ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دیدی قوم یریدون کے، لو یجدون ملجأن او کچری مندل دی زید پنایے، او مغارات یا غار، او مدخلا یا سرنگ، لولو الیه نو اوڑی دی اغیتا، وهم یجمحون او دی دی منڈی وهن کی دغی طرف تا د پٹی دو دا پارا، ومنهم کورتا ملاوی گی سا رو، ومنهم من یلمزو کا او بازی دی دینا آغا سوکتی چی غیب لگئی پتا باندے، فی صدقات پا ویشت صدقاتو کے، فا ان اعطو منها نو بس کچری ورکریشی دی تا دی دینا ردون دی خوشحال شی، و علم یعطاو او کچری ور نکری شی دیتا منها دا دینا، اذا هم یسخطون ناسا پا دی غصه غصه کیگی، ولو انهم کچری ویدوی ردو چی خوشحال شوی ما آتاهم اللہ و پاغس مانی چی ورکر دیتا اللہ تعالی و رسوله او پیغمبر دا اللہ تعالی، و قالو و ویلی ویدی حسبنا اللہ کافی دی منگلر اللہ، سیؤتینا الله زردی چرا بکی منگتا اللہ تعالی من فضلی دخپل پزلنا و رسوله او پیغمبر دمال غنیمتنا، انا الاللہ راغبون منگ خپل اللہ تربت تلن کیو، انما الصدقات یکینا صدقات فرضی چی دی، للفقراء اید پارد غریبانانو دی یو، والمساکین اید پارد مسکینانو دعا، والعاملین علیها کار کون کی پدی معنی درے، والمؤلفت قلوبهم او آغا چمائل قلوبهم او چمائل شوی دی زنون دی اسلام طرف تا، دا پینزم، وفی الرقاب او پازاد اول دا ستون کی چمرائی دیش پگم، والغارمین او آغا کرزدار وم، وفی سبیل اللہ او پلار دا اللہ تعالی کی چوتل دے کا دا علم دا پار دے او کناغا دا جہاد دا پار دے او کنه د الله تبارک وتعالى په دین کې د نور څخه خدمت تفاره دی، اتم وابن السبيل او مسافر دا نهم، فريضه من الله مقرطيا دا د الله تعالی د طرفنا، والله عليم حكيم الله پوه حکمت والده.